så låter vinsterna när de går till de affärer som vinsten får. Får vi lov, får vi lov att sjunga vinsternas visa. Chefen gnuggar sina händer när försäljningskurvan vänder. Får vi lov, får vi lov att sjunga chefernas visa. När chefen slitit så han är blå, då får han något att smaka på. Får vi lov, svängnar önskar en god jul och ett riktigt gott nytt år, och till all personal som har gjort det möjligt för oss att sälja så mycket i år. Vi hoppas att vi kommer att sälja ännu mer nästa år, för då kommer nämligen jag med en dubbel LP. Så ta nu för all del och anmäl den här listan, så det blir ju mycket lättare att sälja LP:n sen på trattar. Ja, skämt åsido, ifrån Eddie Medusa, ifrån Smällfete Sigge, en god jul och ett gott nytt år.